όμορφης κοπέλας το αγόρι το ξανθό. Ένα βράδυ η φουρτούρα εις το πήρε στο βυθό. Σήμερα τελειώνει μια μεγάλη και δύσκολη περίοδος αγωνίας για την Ελλάδα. Σήμερα τελειώνουν οι φήμες, οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, η έξοδο της χώρας μας από το ευρώ. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Αδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βάθια νερά. Σήμερα η Ελλάδα κερδίζει τη μεγάλη ευκαιρία να σταθεί στα πόδια της και να βγει από την κρίση. Με σβησμένο πυροφάνι, κάποια νύχτα σκοτεινή. Και μέσα στο λιμάνι, η Μαρνούλα η ορφανή. Σήμερα επίσης είναι Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου του 2012. Είμαστε μια μέρα πριν το Σαββατοκύριακο, είμαστε 8 μέρες ακριβώς πριν τη λήξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη, σύμφωνα με όλα όσα ξέρετε, με μια ταινία του Hollywood. Βασικά, την άλλη Παρασκευή, επέρχεται το τέλος, οι πόλοι θα πάθουν κάτι και θα πάει ο ένας πάνω, ο άλλος κάτω και όλο αυτό θα φέρει μια μικρή αναστάτωση στον πλανήτη. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά ως πλανήτης, δεν θα μασίσουμε ούτε αυτή τη φορά όπως δεν μασίσαμε και τις προηγούμενες. Άλλωστε, όλα όσα έγιναν τότε, κάποτε, πολύ παλιά, έγιναν για το καλό, γιατί από τότε η ανθρωπότητα προχώρησε, ξαναπροχώρησε, ξανάπεσε, ξαναπροχώρησε και τώρα θα έχουμε φτάσει εδώ σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, να το πούμε και αυτό, είναι και ο Real FM. Τι άλλο να πούμε, κάποια άσχετα πράγματα ώστε να μην πούμε αυτά που πρέπει. Σήμερα κερδίσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να βγούμε οριστικά από την κρίση. Στο χέρι μας είναι πια, μόνο ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Την αξιοπιστία μας την αποκαταστήσαμε στο εξωτερικό, τώρα θα αποκαταστήσουμε την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα μέσα στην Ελλάδα, αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Οι ελπίδες πνίγει κανόνες μέσα στα βάθια νερά. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Τώρα θα αποκαταστήσουμε την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα μέσα στην Ελλάδα, αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσος τον αλλή να με καρατομήσει. Και αυτό το τραγούδι, Βαρκούλα, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην Ελληνοφρένεια, είναι το αγαπημένο μας. Είπαμε σήμερα να μην πειράξουμε τα ηχητικά του Σαμαρά, να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Συνήθως τα πειράζουμε, αλλάζουμε και κάνουμε το άσπρο μαύρο, μάλλον το μαύρο άσπρο. Είπαμε σήμερα να τα αφήσουμε έτσι αλόβητα και απλά να τα συνοδεύσουμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι που δημιουργεί και πολύ ωραίες εικόνες που ταιριάζουν απόλυτα στη μέρα. Ανακοίνωση εδώ από την Παλίνη, τους έχουμε υιοθετήσει εκεί. Καλή η Επιτροπή Ανέργων Παλίνης, γιατί δεν συμμερίζονται αυτοί οι μίζεροι τώρα που θα πω την ανακοίνωση, δεν συμμερίζονται τη χαρά που έχει δημιουργηθεί από χθες στον τόπο με τα 54 πόσα δισεκατομμύρια έρχονται μέχρι το Μάρτιο βεβαίως. Τώρα θα έρθουν τα λιγότερα, μάλλον τα περισσότερα τώρα και όλα τα υπόλοιπα μέχρι το Μάρτιο. Οι μίζεροι λοιπόν εκεί, η Επιτροπή Ανέργων Παλίνης, κάνουν και επιτροπές. Καλεί όλους τους ανέργους σε κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή 14 12 2012 στο Δημαρχείο του Δήμου Παλίνης, οδός Ιθάκης 12, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γέρακα. Στις 6 το απόγευμα γίνονται όλα αυτά για να απαιτήσουμε, όπως λένε, την άμεση ανακούφιση των ανέργων και των οικογενειών τους κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Α, μάλιστα, έχει Δημοτικό Συμβούλιο και πάνε οι άνεργοι εκεί να κάνουν θέμα, να θέσουν θέμα, να κάνουν αυτό που πρέπει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και καλά κουράγια. Καλές οργανώσεις γενικότερα και περισσότερα πράγματα. Η οργάνωση έχει επιτευχθεί σε πολλές περιοχές και σε πολλούς τομείς. Πολλοί πυρήνες υπάρχουν, μα άντε όλοι αυτοί να γίνουν πιο, να βαθύνει η οργάνωση και να γίνουν πιο αποφασιστικοί, πιο τολμηροί. Όχι μόνο να διεκδικούμε πια, να χτίζουμε κιόλας κάποια πράγματα. Είναι μια καλή έτσι ωραία ιδέα, ωραία είναι η διεκδίκηση, εννοείται, πάντα το είχαμε αυτό. Καταφέρναμε κατά καιρούς ως λαός με διάφορα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να καταφέρεις, αλλά τουλάχιστον πρέπει να χτίζεις. Να χτίζεις συνείδηση, να χτίζεις ομάδες, να χτίζεις κτίρια αν χρειαστεί, να χτίζεις πάρκα, να χτίζεις αλληλεγγύη, με τρόφιμα, με οτιδήποτε. Να χτίζουμε και κάτι χειροπιαστό, νομίζω το έχει ανάγκη ο κόσμος, γιατί από διεκδικήσεις στη θεωρία, που είναι πολύ καλές και πρέπει να γίνονται, δεν είμαστε και αχόρταγοι. Έχουμε χορτάσει και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Χθες ήταν μέρα πανηγυρισμών. Και σήμερα είναι μέρα πανηγυρισμών, αλλά χθες το βράδυ Μέχρι και το Μέγκα μετά από καιρό ξαναπανηγύρισε. Έληξε η ιστορία ότι θα χρεοκοπήσει η χώρα και θα βγούμε από το ευρώ και θα μας πλακώσουν στις κλωτσές για να μας διώξουν οι σκληροί Ευρωπαίοι. Από τότε κάθε βράδυ στο μπουράγιο το μικρό η κοπέλα τραγουδάει. Ευχαριστώ μαμά. Με παράπονο πικρό. Ευχαριστώ μαμά. Είναι αστείο τη μέρα που το Γιούρο αποφασίζει να άμεσα εκταμείευση 34 δις και 52 δις ως το Μάρτιο. Δηλαδή περίπου μια ένεση ρευστότητας συνολική πάνω από το 25% του ΑΕΠ. Είναι πρωτοφανής για μια χώρα να βγαίνει η αντιπολίτευση και να, λέει, να με μσημυρεί μιλώντας για καταστροφή ή για ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι αστείο να πανηγυρίζουν αυτοί που έχουν πανηγυρίσει άλλες 10 φορές στο παρελθόν για καταστροφές, για εισάριθμες καταστροφές του λαού, της χώρας. Σχεδόν και της Ευρώπης. Αυτό είναι το πραγματικά αστείο και όχι το να θέτει κάποια θέματα η αντιπολίτευση. Γιατί μέχρι τώρα στην πρόσφατη ιστορία έχει δικαιωθεί η αντιπολίτευση. Και δεν έχει δικαιωθεί καμία κυβέρνηση για τα πανηγύρια που έκανε και για τα δισεκατομμύρια, τα μεγαλύτερα πακέτα που έχουν έρθει ποτέ στην ιστορία του τόπου. Έχουμε και Υπουργό Οικονομικών. Η Ελλάδα σήμερα πήρε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Κέρδισε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις με άνεση χρόνου πια και όχι με το μαχαίρι στο λαιμό. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Που ήδη έχουν ξεκινήσει και να μπει έτσι στο δρόμο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Στην πάντα! Στην πάντα! Κατά πολλούς και κατ' εμέ το ταξίδι σήμερα αρχίζει. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Πατάτα! Άδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βαθιά νερά. Αρχίζει αλλά χωρίς τα σύννεφα της αβεβαιότητας πια. Πάρτα κεραίας μου πατάτας. Και διότι η χώρα κατάκτησε ξανά το δικαίωμά της να ελπίζει. Πατάτας. Ξανά το δικαίωμα να ελπίζει. Το ξανακατακτήσαμε με Στουρνάρα και Σαμάρα. Αυτό και μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να προσθέσει. Κανείς τα λέει όλα. Και βεβαίως τα συγχαρητήρια των ξένων, όλων των ηγετών της Λαγκάρτ συμπεριλαμβανομένης και των υπολείπων, νομίζω δείχνει ακριβώς ποιος χαίρεται και ποιος πανηγυρίζει με τα χθεσινά και τα σημερινά, γιατί ο απόϊχος ακόμα υπάρχει. Βεβαίως και οι Έλληνες εδώ, συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, κανάλια. Θέλω για να αξιολογήσουμε λίγο το τι συμβαίνει, επειδή πρώτα απ' όλα είναι θετικό το ότι έρχονται τα χρήματα. Πατάτας. Πάρτε κυρίες μου πατάτας. Για φαΐ, για τη γάμη πατάτας. Κάναμε μεγάλες θυσίες, έχουν καταστραφεί ζωές. Οικογένειες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, προσδοκώντας σε αυτά τα χρήματα και σε άλλα για να αποτελέσουν τη λύση. Με σβησμένο πυροφάνι, κάποια νύχτα σκοτεινή. Και μέσα στο λιμάνι, η βαρκούλα η ορφανή. Άρα αυτό που γίνεται σήμερα είναι χωρίς αμφιβολία θετικό αλλά και αυτονόητο. Πάρτα για να την καπνίσετε πατάτας. Βλέπω άφησες μουσι Δημητράκη. Πατάτας. Τόσο Δημητράκης με το μουσι μια ζωή. Ο Βασίλης μας στέλνει από τη Σκωτία. Χαιρετισμούς. Καλή ημέρα από τη Σκωτία που χιονίζει. Εδώ χιονίζει σε βουνά της Ελλάδας. Δεν θα χιονίζει και στη Σκωτία. Εκεί που βρίσκεται. Τα επεισόδια που έγιναν χθες το πρωί έξω από ξενοδοχείο της Κηφισίας που ήταν οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ και νόμιζαν μέσα ότι είναι ο Ράιχενμπαχ και οι υπόλοιποι, τα ξέρετε, τα έχετε παρακολουθήσει. Τα είδαμε χθες βράδυ σε όλα τα κανάλια, αλλά στο Μέγκα έχει αξία πώς γίνεται ένα ρεπορτάζ. Θα σταθούμε σε δύο κομμάτια του σπικάζ της συναδέλφου εκεί που το έκανε. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έχει γράψει και ποιος το έχει εκφωνήσει, δεν έχει σημασία. Δεν μπαίνουμε σε ανθρώπους. Στεκόμαστε στη λογική, την αντίληψη του καναλιού. Καταρχήν για τον Ερετό, έτσι τον είπε, δεν ξέρουμε και το όνομά του, που του τραβήξαν τη γραβάτα. Του κλείνουν την είσοδο, τον σπρώχνουν, μάλιστα ένα συνδικαλιστής τον τραβάει από τη γραβάτα. Ο Ερετός αντιστέκεται και πάνω στη συμπλοκή σπάει ο δείκτης του δεξιού του χεριού. Ο οποίος Ερετός μετά έκανε και κάποια δήλωση, μιλάει ελληνικά. Ο Ερετός, τον έλεγαν Ερετό, εκτός αν είναι αυτό το επίθετο, όχι μάλλον. Ο Ερετός λοιπόν έπαθε αυτά που έπαθε, αλλά συνέβησαν και πράγματα ανήκουστα χτες το πρωί έξω από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε ακρότητες κατεβάζοντας από τον ιστό του ξενοδοχείου τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καίγοντάς την μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αυτά είναι πραγματικά, είναι μια ακρότητα, τέτοιου τύπου ακρότητες, δεν τις έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός, ο τόπος, είναι ακρότητα να κατεβάζεις από ένα ξενοδοχείο που βάζει όλες τις σημαίες απ' έξω, την ευρωπαϊκή ή κάποια άλλη και να την καίσει. Είναι πράγμα, είναι εικόνα που δεν την έχουμε δει πουθενά στον πλανήτη. Πουθενά. Την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι αργότερα, παίξαν και κάτι επεισόδιο από τη Γαλλία, το Παρίσι, το όμορφο και χριστουγεννιάτικο Παρίσι. Προχτές παίζαν κάτι ανάλογα, τι ανάλογα, 10 φορές χειρότερα επεισόδια από το Λονδίνο και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πού ακριβώς συμβαίνουν τέτοια. Όχι ότι είναι ωραία να γίνονται αυτά, αλλά δεν μπορεί να τα γλιτώσει κανείς όλα αυτά και δεν είναι τώρα και ακρότητα να κατεβάζεις μία από τις 15 σημαίες που έχουν τα ξενοδοχεία ως στολίδι απ' έξω και να την καις, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν να κάψουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ωραίο. Όχι να καίνε μόνο μια σημαία τυχαία που βρήκανε εκεί μπροστά. Αλλά τι τα λέμε αυτά. Είμαστε υπερήφανοι. Είσαστε εσείς υπερήφανοι γιατί τους έχετε εκλέξει. Είμαστε όλοι υπερήφανοι όταν έχουμε τέτοιους βουλευτές και τέτοιους πρωθυπουργούς. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τούτη την ώρα τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Κουβέλη και τους βουλευτές τους. Αλλά και τους βουλευτές τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Δώσαμε μαζί τις μάχες. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Και τα τρία κόμματα και που τις κερδίσαμε μαζί. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, για τη δική σας επιλογή, για τη δική μας στάση. Ο ένας είναι ο Σαμαράς. Τα είπε χτες, ένιωσε, αφού πάλι συνεχάρει τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, είναι ο μόνος που συγχαίρει τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο. Ο Σαμαράς, δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που να λέει συγχαρητήρια στον Κουβέλη και στον Βενιζέλο, ούτε και οι γνωστοί τους και οι σύντροφοί τους και οι οικείοι τους. Τέλος πάντων, αφού συνεχάρει το ένας τον άλλον, ένιωσε υπερήφανος ο Σαμαράς, το ένιωσε και μας το είπε, για τους βουλευτές του. Σε έναν ανάλογο θρίαμβο του πέρυσι, τον Ιούλιο νομίζω ήταν, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε συγχαρεί και αυτός και είχε νιώσει υπερήφανος για τους βουλευτές του. Είναι πολύ καλό αυτό. Γίνεται μια τεράστια διαδικασία στην Ευρώπη. Λιμοκτονεί ένας λαός για να νιώθει υπερήφανος ένας πρωθυπουργός για τους βουλευτές του. Όχι για κάτι άλλο. Και είναι ο μόνος Έλληνας που δηλώνει υπερήφανος πάντα σε τέτοιες στιγμές, είναι ο πρωθυπουργός για τους δικούς του. Αυτούς που τον στηρίζουν. Συμβαίνει, το έχουμε ζήσει, γι' αυτό και τα βάλαμε και τα δύο μαζί, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά. Και κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξαναβάλουμε τον Σαμαρά με τους σημερινούς πανηγυρισμούς και τον επόμενο, ποιος θα είναι μεθεπόμενος πρωθυπουργός, που πάλι θα έχει πάει στην Ευρώπη και θα έχει καταφέρει άλλη μια εθνική νίκη. Διότι συνεχίζεται και φτιάχνουμε ένα πλούσιο αρχείο με τέτοιου τύπου θριάμβους και νίκες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως, πανηγυρίζουμε και εμείς σήμερα, λίμον, εμείς πανηγυρίζουμε έτσι κι αλλιώς σχεδόν κάθε μέρα. 2-11-200-8-200, λέει ένας ακροατής εδώ, μιλάει, τι να κάνουμε, μιλάει, αποστόλης είναι, θα περιμένετε λίγο, είναι περιζήτητος. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr και SMS, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και Σαμαράς πρωθυπουργός, ο τρέχον πρωθυπουργός και νικητής τροπεοφόρος, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεχρεώσουμε. Οι ελπίδες πνίγηκαν όλες μέσα στα βάθια νερά. Όλο αυτό το σύννεφο αβεβαιότητας που σκέπαζε τη χώρα μας όλο αυτό το διάστημα απομακρύνθηκε πλέον οριστικά. Και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Και αυτό θα επιτρέψει να υπάρχουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα τελειώνει μια μεγάλη και δύσκολη περίοδος αγωνίας για την Ελλάδα. Ευχαριστώ, μαμά. Σήμερα τελειώνουν οι φήμες, οι πιέσεις. Πατάτας. Οι εκβιασμοί. Πάρτα, κυρίες μου, πατάτας. Η έξοδο της χώρας μας από το ευρώ. Πάρτα για να την καπνίσετε, πατάτας. Πάρτε πατάτες, χρήσιμες είναι, εδώ που έχουμε έρθει. Είναι μια καλή τροφή και γενικώς λύνουν προβλήματα οι πατάτες γενικότερα όπως ακούτε. Αν δεν θέλετε να τις πάρετε στο τηγάνι που λέει και ο Χάρη Κλίν, πάρτε αυτές που λέει ο Σαμαράς. Αυτές δεν στοιχίζουν και τίποτα. Αν δεν θέλετε να πάρετε του Σαμαρά, πάρτε του προηγούμενου. Αν δεν θέλετε του προηγούμενου, πάρτε του επόμενου. Από πατάτες, άλλο τίποτα. Τώρα πια και ευρωπαϊκές. Εισάγουμε και πατάτες μέσω Βρυξελών. Έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτό το γράμμα που έστειλαν οι μαθητές της Γερμανίας στο ριζοσπάστη χθες. Το έχουν αναδημοσιεύσει άπειρα site στο διαδίκτυο. Είναι από τα λίγα πράγματα που μέσα από το ριζοσπάστη φεύγει και πάει παντού. Είναι ένα γράμμα μαθητών, δεν θα σας το διαβάσω όλο. Βρείτε το, χτυπήστε γράμμα μαθητές Γερμανία, θα το βρείτε αμέσως. Το έχει και σήμερα πάλι ο ριζοσπάστης και ο Μπογιόπουλος, ο συνάδελφος. Μόνο μια φράση εγώ θα διαβάσω. Είναι μαθητές της Γερμανίας και λένε για τη Χρυσή Αυγή. Καταλήγει το γράμμα τους. Είμαστε παιδιά Ελλήνων μεταναστών, μάλλον έτσι ξεκινάει. Στη Γερμανία γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει ρατσιστική βία, τι σημαίνει ναζισμός. Καταδικάζουμε τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η απάντησή μας. Η παράγραφος όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι μια πτυχή που δεν πάει ο νους μας σε όλους εμάς εδώ και σε αυτούς με τα μαύρα μυαλά και τα μαύρα ρούχα που κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά και σε αυτούς που επιλέγουν τέτοιες δυνάμεις, είναι η εξής η παράγραφος. Λένε τα παιδιά, θέλουμε να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που η ναζιστική Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κυνηγά μετανάστες και χτυπά μαθητές που αγωνίζονται, δίνει πάτημα σε αντίστοιχες φασιστικές οργανώσεις στην Γερμανία να επιτεθούν με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο σε εμάς και τους γονείς μας. Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους ή εδώ, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αλλά να ξέρουν ότι ορισμένες επιλογές φέρνουν αποτελέσματα που δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. 10 εκατομμύρια κατοικούν εδώ Έλληνες και άλλα 10 εκατομμύρια γύρω τριγύρω και μάλιστα και σε χώρες που βρίσκονται στα όρια. Και να θυμηθούν και ένα περιστατικό των ναζιστικών οργανώσεων της Γερμανίας που και καλά ήταν παράνομες, αλλά όπως αποδείχθη πέρυσι από μια σχετική έρευνα, ήξεραν οι μυστικές υπηρεσίες και ενίσχυαν αυτές τις οργανώσεις. Είχαν επιτεθεί και είχαν δολοφονήσει 9 μετανάστες. Οι 8 ήταν Τούρκοι, ο ένας ήταν Έλληνας. Πριν 2-2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ας τα έχουμε υπόψη αυτά, γιατί μπροστά θα τα βρούμε. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε το λαό που πρέπει μαζί με όλα τα άλλα να λάβει και αυτό υπόψη του. Ήθελα να πω κάτι για τη Χρυσή Αυγή, για τα ποσοστά της MRB χθες. Τι? Είναι δυνατόν να τους ψηφίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεδομένου τι σκέφτονται, έτσι. Αυτό μ' αρέσει. Ότι παίρνει σαν δεδομένο τι σκέφτονται. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι περιμένουν από αυτόν τον άνθρωπο να τους λύσει την κρίση χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να έχει καμία δήλωση, χωρίς να έχει κάποιο πρόγραμμα. Με λιγότερους Πακιστανούς, φίλε, λύνεται η κρίση. Πώς έχει έρθει το πρόβλημα, νομίζεις? Θα βρούμε δουλειά. Να ανέβει λίγο η Χρυσή Αυγή, να δουλειές. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε. Και φαγητό θα έχουμε να τρώμε Πακιστανούς και δουλειές θα βιάζουνε. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκου, αδερφέ, τι έχω πάθει. Ναι. Η Λύκης και Μεσογείων, εδώ στην Αθήνα. Ναι. Υπάρχει ένα κτίριο. Τι λες? Μάτι Παναγία. Τι κτίριο είναι αυτό? Α, ένα κτίριο, ρε παιδί μου. Τι λοιπόν, θες να πεις, παιδί μου, πάμε παρακάτω, τρέξτε. Άκου τώρα τι υπάρχει πάνω σε αυτό το κτίριο. Υπάρχει ένα πανό που λέει Λέσχη Φίλο Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μπράβο. Έτος ίδρυσης 29/11 του 11, του 9. Καλά είναι. Μπορείς να μου πεις αν αυτό χρήζει ψυχιατρικής ή άλλης μελέτης? Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες με τον κύριο τον Κουβέλη τα έχω πάρει? Ναι, που στα μαριά του φοράει κινεφέλη. Τι θέλετε? Με το πόθεν έσχες του. Ναι, τι έχει ο άνθρωπος? Έχει τον κολοαριστερό, γι' αυτό ψηφίζει τα μέτρα, έτσι. Για να μην του τα πάρουν ποιοι οι αγορές. Άκου να σου πω την Αποστολή. Είπε ο Κουβέλης ότι είναι αριστερός. Το κόμμα του είναι αριστερό. Δεν πάει να πει ότι είναι γι' αυτός. Αυτός τι είναι, αυτός δεν το λέω ότι είναι αριστερός, ότι θέλει να βοηθήσει το λαό. Το κόμμα είναι αριστερό. Τώρα όσοι είναι μέσα πρέπει να είναι και αριστεροί. Ένας αριστερός αλήθεια σε αυτό το κόμμα μέσα υπάρχει ή δεν? Δεν μου λες αυτό το. Δεν βάζανε ένα για δείγμα έτσι για να γουστάρουμε? Ακούω να σου πω κάτι, Αποστολάκη. Τι είναι η Ελλάδα που θέλουν να τη σώσουν? Τα όμορφα βουνά, οι ακρογελιές στη θάλασσα. Μην είναι. Τι είναι? Μην είναι. Τι είναι, πού είναι ο λαός? Πού είναι? Την Ελλάδα την έχουν κατατίσει πουτάνα που την ξεσκίζουν από εδώ και από εκεί την τραβάνε. Αλλά θα σου πω κάτι, Έρχεται. Και έρχεται σύντομα. Έτσι ο καραγκιόζηλίκη δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Καραγκιόζηδες οι κυβερνώντες, καραγκιόζηδες και ο λαός. Το πόθεν έσχες, το έσχεσαι έχουμε ακούσει. Το πόθεν, πού το είδανε? Να σου πω, τρελιάρι μου, εγώ έχω ταξί να πούμε, με ξέρει τέλο πάντων ο ταξιδιτή που σου είχα πει, ο γεροδεμένο, ο γυμναστηριακό. Απαπα, σταμάτα, διάολε, με κολλάζει. Να σου πω, τρελιάρι μου, για τα μαγαζιά τι έχει να πει? Εγώ έτσι μία γνώμη θέλω να πω, για που λένε να ανοίγουν μόνιμα. Εμεί σε πληροφορώ ότι αν δεν είχαμε να πούμε αυτή τη δυνατότητα να δουλεύουμε όλη τη μέρα, τώρα θα είχαμε πεθάνει όλοι. Λέω εγώ τώρα, μήπω. Για σκέψου το καλύτερα, πω. Άμα δεν δούλευε όλη τη μέρα, μήπω είχε χρόνο να πηγαίνει και λίγο στα μαγαζιά? Γι' αυτό λοιπόν σου ανοίγουν και τι Κυριακέ, επειδή δουλεύει όλη τη μέρα και πότε θα ψωνίσει εσύ, πότε θα τα κουμπίσει στην αγορά για να κινηθεί να πάρει μπρος. Ναι, βρε. Τις Κυριακές. Λοιπόν, ορμάτε. Άκουρε παπάρα, δεν είμαι με κανέναν. Συγκεκριμένα λέω ότι επειδή εμείς τώρα μπορούμε να δουλεύουμε όλη την ημέρα, δόξα τω Θεώ, δεν πεθαίνουμε. Θα είχαμε πεθάνει. Δηλαδή, αν δούλευα εγώ τώρα με ωράριο 8-10 ώρες, ήμουν τελειωμένος. Δεν έβγαζα ούτε τίποτα, σου λέω. Το ξέρεις πολύ καλά πώς γίνεται. Επειδή έχω τη δυνατότητα να δουλεύω 24 ώρες, έχω επιβιώσει ως τώρα. Λέω εγώ τώρα, πώς το βλέπεις, αν ήταν ανοιχτά όλη τη μέρα, ας πούμε. Εγώ το βλέπω θετικό, φίλε. Και να δουλεύετε όλη τη μέρα και να παίρνετε και λίγα, και αυτά τα λίγα να τα κουμπάτε τις Κυριακές στα μαγαζιά. Και ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ να πηγαίνω τις καθημερινές και να είναι τίγκα στις σουρές στα μαγαζιά να περιμένουν κόσμο να ψωνίσει και να μην προλαβαίνει. Ανοίξε τις Κυριακές λίγο να ξελασκάρει ουρά. Ναι, αλλά εντάξει, λέω ότι θα μπορούσαν να βρουν και κάποιοι άνθρωποι δουλειά, ας πούμε, οι οποίοι κάθονται, αλλά να υπηρετήσουν. Σίγουρα. Όμως, όλο αυτό γίνεται για να βρουν δουλειά κάποιοι άνθρωποι. Δεν θα είναι οι ίδιοι με τα ίδια λεφτά και λιγότερα. Θα ανοίξουν θέσεις εργασίας τώρα με τις Κυριακές. Τι νόμιζες? Κόλαση θα γίνει, παιδί μου. Όλα τα μαγαζιά κίτρινα θα αναπέξουν. Νοικιάζεται, θα γράφουν. Θα ζητείτε υπάλληλο, θα γράφουν. Μπερδεύτηκα. Είδε που η γλώσσα πάει στην Ελλάδα. Φωνάζει, ρε που σαν τρελό και λέει ότι είμαι ντάι. Εγώ τα έχω πει αυτά. Να κοίτα το πουλάκι. Αχτί γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Is dead. Να κοίτα την κοτούλα. Να κοίτα μια κοτούλα. Η κοτούλα κο. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Is dead. Ρε καλό στο κοκοράκι. Καλό στο κοκοράκι. Κοκοράκι κυρικό. Η κοτούλα κο. Το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Is dead. Λυσιάζει και ένα τρακτέρ. Ένα πολύ μεγάλο τρακτέρ. Κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ, τρία βρουμ. Το πουλάκι. Is dead. Όλο αυτό για να θρηνήσουμε το πουλάκι τσίου. Έπρεπε να το σκοτώσουμε κάποια στιγμή και να το κλάψουμε όπως του αξίζει. Ήρθε και ο Σαμαράς με το αγγλικό του εκεί. Για τον Brexit το είπε, δεν έχει σημασία. Εμείς το βάλαμε στο πουλάκι. Έχουμε ωραίες εκδηλώσεις γιατί όσο έρχονται τα Χριστούγεννα έχουμε τέτοιες. Λοιπόν, αύριο ένα διήμερο στην Ηλιούπολη, θα σας πω σε ποιο χώρο. Έχει μια αξία. Το συνεργείο, τι είναι το συνεργείο? Είναι ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος Ηλιούπολης. Είναι ένας χώρος αυτοδιαχειριζόμενος με πολιτιστικές και άλλες και πολιτικές πρωτοβουλίες και με πολιτική άποψη γενικότερα. Έχει ένα διήμερο μπαζάρ από τις 12 το μεσημέρι, ξεκινάει μέχρι το βράδυ και αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Δεν έχει όμως μόνο μπαζάρ, έχει και εκδηλώσεις για το παιδί αύριο στη Μία, μια χώρα μουσική. Είναι έτσι, πώς να το πω, μια διαδραστική αφήγηση ενός μουσικού παραμυθιού που έχει τίτλο «Μια χώρα μουσική». Αυτό γίνεται στη Μία. Στις 6 έχει θεατρική παράσταση, πάλι για παιδάκια. Τα καλικατζαράκια αναστατώνουν τον Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης, ο οποίος χάνει την ησυχία του, όπως λένε εδώ, από τα καλικατζαράκια που συνεχώς τον ενοχλούν με αποτέλεσμα να τα φάει. Όχι, να τον συγχύζουν και να τον αποδιοργανώνουν. Δεν ξέρω αν τα τρώει στην πορεία. Θα μπορούσε και να τα φάει. Το βράδυ στις 9.30 φεύγουν τα μικρά παιδάκια, έρχονται τα μεγαλύτερα. Έχει συναυλία με τους Rain σε εναλλακτικούς ήχους. Την Κυριακή τώρα πάλι μπαζάρ από το μεσημέρι από τις 12. Ξανά στις 6 το απόγευμα έχει το «Μια χώρα μουσική», τη διαδραστική αφήγηση που λέγαμε. Και στις 9.30 συναυλία με το φίλο του Αποστόλη, το Σπύρο Γραμμένο. Όλα αυτά μέσα στο συνεργείο, που είναι το συνεργείο τώρα. Ηρών Πολυτεχνείου 4α και Μαρίνου Αντίπα είναι ακριβώς στην κεντρική πλατεία από πίσω, κάπου εκεί σε ένα ψηλό υπόγειο. Ήταν κάποτε συνεργείο, γι' αυτό το λένε έτσι. Πάμε να ακούσουμε λαό και εδώ είμαστε. Ναι. Μιλάγα με τη μάνα μου, ρε, και τι με... Τι κάνει, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Και ξέρεις πως με... Σου έχω πει τόσο καιρό, σου έχω πει, έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου στο κομωδίνο της δίπλα. Δεν μου τα έχεις φέρει. Τα δικά σου ήταν εκείνες της βιοποιάς. Τα δικά μου. Να σου πω κάτι, με έβρισε, ρε, και ξέρεις πως με είπε. Πώς. Μαλάκα Πασόκε, το γιο της, ρε, μαλάκα. Σε ξέρει καλύτερα, σαν τη μάνα σε έχει γεννήσει, παιδί μου, δεν ξέρει αυτή. Ρε το Μάρια, δεν τρέπεσαι, ρε. Βάζετε, ρε, το κομμάτι του με το Βάρναλι από Ξυλούρι και δεν το βάζετε από το Κολοκοτρώνη του ελληνικού τραγουδιού, το Νότι. Α, sorry, εντάξει. Αλλά είπαμε να το μοιράσουμε σήμερα λίγο. Βάλαμε λίγο Άδωνη που είναι δεξιός, πρώην ακροδεξιός, τώρα μην βάλουμε και Χρυσαυγίτες, ξέρεις. Εντάξει, ρε, παιδί μου, είναι και η μόδα, έχει και μόδα. Και βάλαμε και το Ξυλούρι έτσι λίγο για αντιστάθμισμα. Και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω και εντάξει, δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Τι έχεις, γιατί? Γιατί χθες ήθελα να πάρω το λεωφορείο, σταματάω στο περίπτερο να ζητήσω εισιτήρια. Ο τύπος μου είπε ότι δεν έχει. Ανεβαίνω στο λεωφορείο, βέβαια δεν υπάρχουν μηχανήματα έκδοση εισιτηρίων. Άρχισα τη ζητιανιά να ψάχνω για εισιτήρια, τελικά δεν βρήκα. Λέω έτσι και μπει τώρα κανένας ελεγκτής εισιτηρίων μέσα, θα τον δαγκώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον δάγκωσες? Δεν μπήκε, την γλίτωσε. Τότε γιατί δεν είσαι καλά? Γιατί πρέπει να Το άγχος, σε καταλαβαίνω, το άγχος. Ζητιανεύουμε για εισιτήρια και δεν υπάρχουν πουθενά για να αγοράσουμε. Καλά, το εισιτήριο είναι και πολυτελεία. Δεν θα ζητιανεύεις για ψωμί σε λίγο. Ναι, σωστό κι αυτό. Να σου πω τώρα, εγώ εκεί που εκπλήσωμαι είναι που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που σκέφτονται να πάρουν εισιτήριο στο μετρό ή στο λεωφορείο. Κι εγώ εκπλήσωμαι. Υπάρχετε ακόμα εσείς? Δεν έχετε εξαλειφθεί? Όχι, όχι, να σου πω κι εγώ λόγω. Αυτό με το ανταλλακτικό εισιτήριο δεν το κάνετε πια? Το ποιο? Το ανταλλακτικό εισιτήριο που σου δίνει ο άλλος ο προηγούμενος που βγαίνει. Δεν έχει κάνει, δεν ήμουν τυχερή να βρω κάποιον να μου δώσει. Ωραία, παιδί μου, πρέπει να εξαπλωθεί το κίνημα. Ναι, ναι. Αλλά και μόνο που είχες άγχος να πάρεις εισιτήριο, μένα μου κάνει περίεργο. Κι εγώ, αν δεν είχε ήλιο εδώ πέρα, δεν θα βρισκόμουν άλλο. Αν ακουγόμαστε από τον Υπουργό, πες του να βάλει κανένα μηχάνημα εκδόσης εισιτηρίων στα λεωφορεία και μετά σου προχωρήσει και σε τίποτα πιο δύσκολο. Δηλαδή, δεν χάνει άνθρωπος τίποτα. Και όλα αυτά επειδή αντεροκάηκες εσύ να βγάλεις εισιτήριο στο λεωφορείο. Πας καλά, παιδί μου, πήγαινε έτσι, κάνει ταξίδεψε. Τα έχεις χιλιοπληρώσει αυτά τα λεωφορεία. Θα βγάζεις εσύ εισιτήριο για να πάρουν οι άλλοι τις μίζες από τις Siemens που παίρνουν τα λεωφορεία. Σωστό και αυτό. Άι, χέσαι μας το που το σκέφτεσαι κιόλας. Πες μου μια λύση. Εγώ έχω πάει Θεσσαλονίκη χωρίς να πληρώσω εισιτήριο στο τρένο. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου. Για πες μου και τώρα δουλεύω τη μέθοδο το πώς θα πάω Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο χωρίς να πληρώσω εισιτήριο. Άμα τη βρεις, πάρε με τηλέφωνο. Αλλά για πες μου, αν ανέβει ελεγκτής στο λεωφορείο, τι να του πω? Να τον δαγκώσω ή υπάρχει κάτι να του πω σε ελεκτικό? Το λαρίκι κατευθείαν. Αποστολή. Εγώ. Αγόρι μου. Είμαι αυτή που σου είχα πει τότε για τον μπλόκο της κοκκινιάς. Γεια σου αυτή, τι κάνεις? Σοφία με λένε. Δεν πειράζει, θα σου λέω αυτή, μου αρέσει καλύτερα. Άκουμε, Αποστολάκη. Με 66 χρονών. Και σε πήρα να σου πω ότι έχω τρελαίνομαι για σένα, ναι. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Έλα, σταμάτα τώρα, μην με ανάβεις. Μην ακούσω 66 χρονών, ξέρεις εγώ. Δεν θέλω και πολύ. Δεν σε άκουσα. Τίποτα, ανάβω, λέω, ανάβω. Αλήθεια σου λέω, να είσαι καλή υγεία, παιδάκι μου. Και εσύ να σε καλά, να σε καλά, είσαι ωραία, είσαι ζουμπουρλού, κρατιέσαι. Φοράς κορσέδια? Πες μου καλέ, κάνω μια εικόνα να φτιαχτώ. Τι να σου κάνω? Κορσέδια φοράς? Έλα μου, Αποστολή, σου λέω, είμαι 66 χρονών. Αυτό είναι που με ανάβει εμένα. Με κάνε, το μαζεύεις, το κυλώνει, κάνε, οι κόλλοι μαζεύονται μέσα. Με κάτσε να σου πω. Πες μου. Κάτσε. Πιο γρήγορα. Κάτσε να σου πω. Με κάνεις και σκάω στα γέλια κάθε φορά. Σκάω στα γέλια, με συνέχεις κάτσε τώρα, δεν μπορώ να το ζήσω όπως θέλω. Για Αποστολή. Κάνε μου λίγο πιο μπάσα τη φωνή. Τη φωνή λίγο πιο μπάσα, φτιάνομαι εγώ. Έλα ρε Αποστολάκη. Ωχ, ξενέρωτες κυρίες, ξενέρωτες. Έχω παιδιά και έχω παιδί εσύ. Έχεις παιδί και εγώ παιδί είμαι. Πόση χαρά σε ένα παιδί. Να έχεις την ευχή μου, αγόρι μου. Κάντε κόλλο στα νιάτα, έτσι δεν λένε? Ή όχι, τέλος πάντων. Να είστε καλά, γεια. Άλλη μια εκδήλωση που θα λάβει η χώρα την Κυριακή έχει μια αξία γιατί είναι πολύ πρωτότυπη. Γίνεται από τις αναιρέσεις, είναι λέσχη νεολαίας θεωρίας και πολιτισμού. Τι θα κάνουν λοιπόν εκεί, τι τους ήρθε? Θα ξεκινήσουν πορεία, ποδαρόδρομο προφανώς, από 11 ώρα από τα γραφεία τους, Ιπποκράτους 175, και θα περπατήσουν, θα πάνε σε χώρους που ήταν πολύ σημαδιακοί χώροι κατά τη διάρκεια της κατοχής, της γερμανικής κατοχής. Όπως λένε οι ίδιοι, την Κυριακή αγγίζουμε το παρελθόν της πόλης, ξαναφτιάχνουμε τη συλλογική μνήμη, στάση σε σημεία της πόλης που σημαδεύτηκαν από γεγονότα παρεμβάσεις από την ομάδα ιστορίας της Λέσχης. Και πού θα πάνε ακριβώς? Στη Ζαΐμη θα ξεκινήσουν, στο Υπουργείο Εργασίας, Πολυτεχνείο, στη Μεγάλη Βρετάνια, στα Προπύλαια, και θα καταλήξουν στην Αιώλου, εκεί που ήταν το σειρματόπλεγμα που χώριζε τις κυβερνητικές και βρετανικές δυνάμεις από τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Έχει ένα ενδιαφέρον, όποιος θέλει, Ιπποκράτους 175, 11 η ώρα την Κυριακή, να πάει μαζί τους να διαβεί στα χνάρια της ιστορίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε τώρα το λαό με τις παραγγελιές του. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, μετά το λαό μαγκαζίνο και μετά το μαγκαζίνο Λιάννα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Σήμερα και η πόλη έχει ρεπό. Στη γειτονιά μας καπνίζει ένα φουγάρο και εγώ σε ζητάω σαν πρωινό τσιγάρο. Και σαν καφέ κάθε πικρό και σαν κάθε πικρό. Θέλω να βάζει το Βορύδι εκεί που λέει ότι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν δεύτερη δουλειά και δεν προλαβαίνουν να πάνε στα καταστήματα να ψωνίσουν τις καθημερινές και θέλουν να ανοίγουν τις Κυριακές. Να το βάζει πολύ συχνά να δακώνε μερικοί μαλάκες που τους ψηφίζουν. Ο στόχος κάθε ρυθμίσεως δεν μπορεί να είναι να διευκολύνεται η Α ή Β επαγγελματική ομάδα. Οι πολίτες πρέπει να διευκολύνουν. Καταναλωτές. Οι καταναλωτές επιμένω. Αυτοί που τους ενδιαφέρει να αγοράσουν ένα προϊόν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτόν πρέπει να διευκολύνουμε. Αυτόν ο οποίος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά γιατί σήμερα πιεσμένος και δεν προφταίνει να κάνει τα ψώνια του. Αυτόν τελικώς πρέπει να του δώσουμε δυνατότητα. Ωραία, παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Μια αφιέρωση θα θέλαμε για την επόμενη Παρασκευή. Παρακαλώ, με μεγάλη μου χαρά. Μόλις και ευχαρίστηση, Μόλις έπαιξε μια καταπληκτική ατάκα του κ. Χοντρού του Βενιζέλου. Που λέει σύνθημά μας είναι και μετά ξέρει θα βάλει στο γκαγκάρισμα του Κωνσταντάρα. Σύνθημά μας είναι ένα. Το σύνθημά μας είναι... Θέλω να βρεις το βίντεο από το 902 που έχει από μια συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που λέει εσάς, εσές, ανθρωπιστές. Ποιο είναι αυτό? Έλα τώρα, μπες στο 902 να τα βρεις. Αδιάβαστος, Πώς λέγεται το βίντεο? Έλα, το πεις μέσα. Πρώτη μου στο καβούρι το έχει. Τώρα πρέπει να πω στο 902 όμως και το αποφεύγω. Το ξέρω ότι το αποφεύγεις, αλλά έπρεπε να το έχεις βρει ήδη από το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, διευθυντά μου. Γεια σου. Πήρα να σε πω καλά Χριστούγεννα να έχετε. Και εσείς. Καλά να περάσετε. Στα μούτρα σας. Στα μούτρα μας. Ναι. Αποστόλη μου. Ναι. Θέλω μία χάρη, παλικάρι μου. Τι χάρη? What Θέλω har? Να βάλετε ένα τραγούδι σήμερα εις μνήμη του φίλου μου, του Αλκαίου. Του Γιώργου. Το της φυλακής είναι από τα Ουράνια Τόξα Κυνηγό. Όταν το γνώρισα εγώ τον Άλκη. Α, του Άλκη. Ήμουν έτοιμος να βάλω το όπα της Eurovision. Άκου και λυπήθηκα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ για τον Άλκη. Θα μου βάλεις το τραγούδι αυτό? Εγώ σε πέτρινο κελί και εσύ σε ξένο στρώμα. Αν ζάλει η νύχτα και γυαλί της προδοσίας το φιλί μου το χρωστάς ακόμα. Βάλε γουναρά την Παρασκευή, άντε γεια. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, Ρε κόψεις μ***ες ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Εδώ πήρα, ρε μ***α δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε. Θέλω τακνή το φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι. Αν μπορείς βάλτε το παρακαλώ. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι. Γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου. Να σου πω, σε 9 μέρες λέει τελειώνει ο κόσμος. Προλαβαίνω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Καταρχήν ξεκίνησε από χθες. 12, 12 του 12. Εγώ ακόμα στη δουλειά μου είμαι και δυστυχώς τρώω το γαμπάκι ακόμα, Αποστόλη. Οπότε μάλλον δεν. Εσύ, φίλε. Για πολλούς άλλους έχει έρθει καταστροφή πριν τις 12 του μηνός. Άσε, δεν είναι καν στη δουλειά τους. Καλά, να σου πω εκείνη την αφιέρωση που προλαβαίνω να την κάνω ή. Για πες, άμα δεν έχει καταστραφεί ο κόσμος. Για κάνε μου ρε, εσύ μια βραδιά ποιήση, ρε Αποστόλη, με καλεσμένους Πάγκαλο, Χιτήρι και τώρα. Ξέρεις με αυτά τα ωραία που λένε. Είσαι μεγάλο. Ρακλής, μεγάλος. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε, ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Αν με ζητήσει η κόμισα, πείτε πως μετακόμισα. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Δε φάνηκες ψυχή και το φεγγάρι μόλις χάθηκε στη δύση και εγώ σε γυρεύω σαν μοιραία λύση και σαν ανατολή και σαν ανατολή. Έλα Αποστολή. Έλα φίλε. Δεν μου λες, μπορείς εσύ αύριο να βάλεις πάλι Βαρναλή, αλλά έτσι όπως τελειώνει το βήμα. Όπου ποθεί η ελευθεριά, παίρνει σπαθί. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις. Όπου ποθεί η ελευθεριά, παίρνει σπαθί. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου. Και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ τα αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Να σου πω κάτι, θέλω μια αφιέρωση για αύριο. Θέλω την Κύπρια που θα είναι οι κομμουνιστές. Α, ναι, με τον Χριστόφια. Οκ, okay, γεια. Hello. Hello, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είναι του κυρίου Παπαχίλ στην Πάφο. Α, ποιος μιλά. Από το ΑΚΕΛ παίρνω. Α, ο. Κίκος Χαραλάμπους λέγομαι. Ε, ψηφίσαμε σας. Καλά κάνατε, δεχόμαστε συγχαρητήρια όλη τη μέρα. Για την Άρηκα. Εκλογή. Συγχαρητήρια πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα είναι πολύ. Μια φορά να σπριμέρα. Θα δείτε, ναι, θα δείτε. Απλά πήραμε να σας προετοιμάσουμε για κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Κύπρο. Ναι. Ναι, ναι, θα γίνουν. Εσείς έχετε αυτοκίνητο. Όχι, τώρα είμαστε ηλικιωμένοι, δεν έχουμε. Σπίτι. Και σπίτι δεν έχουμε, καλό, μεγάλο. Δικό σας. Τι. Δικό σας είναι το σπίτι ή ενίκιο. Όχι, δικό μας. Δικιά σας ιδιοκτησία. Ναι, ναι, δικό μας. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό που θα σας πω. Παρακαλώ. Ναι, το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται της κόρης σας, μάλλον που έχει και χρέος. Άτε, μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε, ρε, παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας το... Είδα το κομμουνισμός τι καλά προσφέρει. Ναι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα κρατικοποίησης που θα κάνουμε και θα έρθουν και συνεργεία τις επόμενες ημέρες να δουν αν λέτε αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ήθελα να φωνάξουμε μαζί ένα σύνθημα. Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία της Κύπρου. Ζήτω. Ζήτω. Χριστόφιας για κρατικοποίηση περιουσίας της όποιας. Μάλιστα, μάνα μου. Ευχαριστούμε Ζήτω. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ο Μπουτάρης δήλωσε ότι τη βγάζει με μία κουβέρτα και δεν ανάβει το καλοριφέρ. Επειδή στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες υπάρχει παγετός και υπάρχουν μερικές εκατοντάδες ασθενείς που πηγαίνουν και χτυπάνε την πόρτα του Δημαρχείου για να τους ανοίξουν να μπουν, γιατί εκεί υπάρχουν χώροι και υπάρχουν χώροι που θερμαίνονται, καλό θα είναι κάποια στιγμή να ξυπνήσουν και να τους ανοίξουν. Για αυτούς τους ανθρώπους θέλω, αν μπορείς, να βάλεις το τραγούδι Το πρωινό τσιγάρο του Άλκη Αλκαίου που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Βγήκε ο ήλιος, το ραδιό διαπασών, με ένα χασαπίκο που κλαίει για κάποιον Τάσο. Κι εγώ σε ποντάρω κι ύστερα πάω πάσο. Σε ένα καρέτυφλο, σε ένα καρέτυφλο.